بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. أما بعد، بعد يكون حميد الله سبحانه وتعالى لكم سليمت من محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أفعل بودكم شكر الله عز وجل كويزك توامش سلامة na kutuwafikisha katika khairi hii ya kuswali salati subhi katika jamaa, muda ambao kuna watu wameingia katika shughuli zao mbalimbali za maisha, wakiwa wanafanya maandalizi ya kutengeneza dunia yao. Kuna maneno يا حديث يا عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عنهما كتك حديث لبكليون الإمام الحاكم رحمه الله أن سمولي عبد الله بن عمر أن سما جاء فتى من الأنصار فسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Alikuja kijana katika vijana wa Madina, akaja akamtolea salamu bwana mtume Muhammad صلى الله عليه وسلم. Fajalasa, baada ya kutoa salamu yule kijana akaketi. Faqala, akauliza kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, akamwambia mtume, ayyul mu'minina afdal, ewe mtume wa Allah, ninauliza ni yupi katika waumini aliye bora, muumini bora ni muumini gani? Qala, mtume akajibu akasema, ahsanuhum khuluqa, muumini bora ni yule mwenye tabia nzuri. Huyo ndiye muumini bora, mzuri wao wa tabia. Kijana baada ya kujibiwa na mtume sallallahu alayhi wasallam, faqal, akasema tena kumwambia mtume, wa ayyul mu'minina akyas, ni yupi muumini mwenye akili? Qala, mtume akamjibu yule kijana akamwambia, aktharuhum lilmauti dhikra, mwenye akili ni yule ambaye anawazidi wenzake kukikumbuka kifo. Huyo ndiye mwenye akili. Wa ahsanuhum lahu isti'dada qabla an yanzila bihim, na ni mzuri wao wa maandalizi ya hicho kifo kabla hakijawafikia. Ulaika humul akyas, hao ndio wenye akili. Thumma sakata, kisha mtume akanyamaza. Hadithi ni ndefu, na mimi nimependa nianze na nukta hii ya kipengele hichi. Waumini wanashindana katika ibada, waumini wanashindana katika juhudi mbalimbali za dini, lakini mbora wa waumini ni yule mwenye tabia nzuri. Hivyo sisi tushindane kwenye tabia nzuri. Kila mmoja ajitahidi kuwa na tabia nzuri zaidi kuliko mwenzake, kwa sababu ahsanuhum khuluqa, mzuri wao wa tabia. Maana si kwamba wana tabia mbaya, wana tabia nzuri, lakini watu washindane kila siku kwenye tabia nzuri. Ikiwa ni ukarimu, watu washindane kwenye ukarimu. Ikiwa ni katika kusema ukweli, watu washindane katika kusema ukweli. Ikiwa ni katika miamala mizuri, watu washindane katika miamala mizuri. Katika kila jambo la kheri, basi tushindane. Tutakapokuwa tunashindana katika mambo ya kheri, tutapunguza mambo ya shari. Tukishindana katika kheri, tutapunguza na tutaziacha shari nyingi sana. Lakini sehemu ya pili, Mtume alayhi salatu wassalamu alipoulizwa na huyu kijana, mtu mwenye akili, muumini mwenye akili, kana kwamba hili swali ukilielekeza leo katika jamii ya Waislamu utaweza kusema Waislamu wengi hawana akili. Sijui kama nitakuwa ninapatia. Kwa nini? Kwa sababu Mtume alipoulizwa na huyu kijana, fa ayyul mu'minina akyasu, ni yupi muumini mwenye akili katika waumini, mwenye akili ni yupi? Hakusema Mtume sallallahu alayhi wasallama ni yule ambaye amehifadhi msahafu mzima, ni yule ambaye amehifadhi kiwango fulani cha hadithi, ni yule ambaye amefanya kadha na kadha. Mwenye akili ni yule ambaye aktharuhum lilmauti dhikra, mwenye kuwashinda wenzake kukikumbuka kifo. Huyo ndio mwenye akili. Lakini wa ahsanuhum lahu isti'dadan qabla an yunzila bihim, na wenye maandalizi mazuri ya kifo kabla hakijawafikia. Sasa ukiziangalia sababu za maandalizi ya kifo ambazo watu wako nazo, si sababu ya wao kupata salama, utaziona ni sababu za wao kuangamia. Lau kama watu wangelikuwa na maandalizi mazuri, basi juhudi ya watu katika kujituma kwenye mambo ya kheri ingekuwa kubwa sana. Lakini leo tunaona juhudi za watu kujituma katika kuimarisha kisichoimarika ni kubwa zaidi, na inapotezewa wakati mwingi zaidi kuliko kitu kingine. Watu wengi wanafanya maandalizi ya maisha, wanaofanya maandalizi ya kifo ni wachache sana. Na maandalizi ya kifo ni mtu kujitahidi katika mambo yote ya dini, ikiwa yamebebwa na msingi wa kuhudhuria katika vikao vya kheri, majalisi la ilmu. Hivi ndiyo vyanzo. Ukikaa katika vikao vya ilmu, jana haiwezi kuwa leo, na faida uliyoipata jana sio utakayoipata leo. Na ni vikao ambavyo vinakuachia athari nzuri katika maisha yako, lakini vinakufanya upate wepesi wa maandalizi ya hicho kifo. Sasa wenye akili ni wale wenye kukumbuka kifo, na katika vitu vilivyosahaulika zaidi ni kifo. Sasa sisi tuwe ni watu wenye akili, sisi tuwe ni watu wenye akili, kuwa ni watu ambao tuwe tunakikumbuka kifo. Lakini haitoshi kukumbuka pasina maandalizi. Tufanye maandalizi mazuri itakayotufanya kitakapotufikia hicho kifo kitufikie tukiwa na nafuu. Tuwe katika hali yenye nafuu. Hao ndio wenye akili. الله تبارك وتعالى مسيما لن القرآن هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فكسم الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى كفسير نين الهدى Allah ndiye ambaye amemtuma mtume wake sallallahu alayhi wasallam bilhuda. Akasema Imam Ibn Kathir rahimahullah alhuda al-ikhbaratu as-sadiqa. Mtume amekuja na habari za ukweli, si habari za uongo. Amekuja mtume kutuelezea habari za ukweli. والإيمان الصحيح mtume amekuja kuifundisha imani iliyokuwa sahihi. والعلم النافع pia mtume amekuja kufundisha elimu iliyokuwa na manufaa. Kwa yale ambayo ametueleza mtume sallallahu alayhi wasallam ni maneno ya kweli, na mafundisho na maelekezo anayotufundisha mtume sallallahu alayhi wasallam ni sahihi. Lazima sisi tuzipokee habari ambazo nazo mtume sallallahu alayhi wasallam, na ni lazima tuhakikishe tunajipamba na imani iliyokuwa sahihi, na ni lazima tuhakikishe tunajifundisha elimu iliyokuwa na manufaa. ودين الحق akasema al-Imam Ibn Kathir dini ya kweli. Al-a'malu as-salihah an-nafi'ah. Al-a'malu as-salihah dini ya kweli ni amali njema, matendo mema. As-sahiha yaliyo sahihi. An-nafi'a yaliyo na manufaa. Fi dunya wal akhirah, duniani na pia akhira. Hiyo ndiyo dini ya kweli. Kwa hiyo mtu anaposema mimi ninajituma kwenye dini, maana yake anajituma katika jambo la kuwa yeye ni mwenye kufanya matendo yaliyokuwa mema, matendo yaliyokuwa sahihi. Na ili matendo yaweze kuwa sahihi, utaona yanarudi katika nukta ya kwanza. Ili matendo yaweze kuwa mema, yatakurudisha katika nukta ya kwanza, kwa sababu yatahitajia al-ikhlas na yatahitajia al-mutabaa. Na hivi amekuja navyo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sasa ni lazima sisi tufanye islahi ya nafsi zetu na familia zetu mapema, na tuwe ni watu ambao tuna maandalizi. Haya maandalizi ambayo tuyafanya kwa ajili ya maisha yetu na mipango tunayoipanga kwa ajili ya maisha yetu, na namna tunapojituma kwa ajili ya maisha yetu, tukikumbuke kifo, tukikumbuke mauti, halafu tufanye maandalizi ya kifo. Kila mmoja wetu aangalie amali zake. Allah ametuambia ndani ya Qur'an, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. إني ملواميني مشيني الله سبحانه وتعالى na ichunguze nafsi. Kila mmoja wenu aangalie nini umetanguliza kwa ajili ya kesho. Kesho inayozungumzwa hapa ni kesho ya kiyama, na ikatumika ibara ya kesho kuonyesha kiko karibu, hakiko mbali kiyama. Sasa leo ikija kifo, iangalie, jichunguze wewe mwenyewe, nini umetanguliza? Bado unajifikiria? Bado unajishauri katika dini, nisome au niache kwanza, nifanye au nitafanya? Na watoto hatuwafanyii maandalizi, na wake hatuwafanyii maandalizi, kwa sababu sisi wenyewe tuko na uzito. Nasaha zangu, tubadilike. Ya ayuha alladhina amanu qu anfusakum wa ahliikum nara, enyi mloamini, okoeni nafsi zenu na familia zenu na moto. Angeweza Allah kutuambia enyi mloamini, okoeni nafsi zenu na familia zenu na njaa, kwa sababu wote tunalia na njaa na wote tunalia na maisha magumu na wote tunalia na maradhi, lakini moto unavishinda vyote hivi. Allah akatutaka tufikirie zaidi kuziokoa familia zetu na sisi wenyewe na hichi kilichokuwa na hatari zaidi kuliko vingine. Hakutakuwa na kheri kama wewe leo hapa duniani utapanda gari zuri, utalala kwenye nyumba nzuri, utavaa nguo nzuri, utakula chakula kizuri, alafu kesho ndani ya kaburi lako ukalale kwenye adhabu. Hakutakuwa na kheri. Kesho ukalale katika moto wa Jahannam, hakutakuwa na kheri. Bali tunahitaji kuwa na maandalizi mazuri, na haya maandalizi mazuri ya kifo ni yale aliyokuja nayo Mtume, tukayafanya yamekaa mbele ya macho yetu na fikra zetu. Amekuja Mtume na habari za kweli, katuambia habari mbalimbali, na siku zote tutasoma habari za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na hatuna mashaka juu ya yale ambayo Mtume katuambia kwamba ni maneno ya kweli kabisa. Lakini pia amekuja akatufundisha vitakavyoweza kutusaidia sisi tusalimikane na yale mazito aliyoyaweka Allah tabaraka wa taala katika adhabu zake. Akatufundisha imani iliyokuwa sahihi. Tukaeni darasani, tujifundishe imani iliyokuwa sahihi. Amekuja Mtume kutufundisha ilmu nafi, elimu iliyo na manufaa. Tukaeni darasani, tusome elimu na manufaa. Kwa kuamini habari alizokuja nazo Mtume sallallahu alayhi wasallam, na tukajifundisha imani iliyokuwa sahihi, aqida iliyokuwa sahihi, na tukajifundisha ilmu iliyokuwa na manufaa, itatusaidia sisi kuwa na dini ya kweli. Tutabadilisha tabia zetu, tutabadilisha miamala yetu, lugha zetu, matendo yetu, tutakuwa ni watu wazuri, kwa sababu dini ya kweli ni al-a'malu, ni matendo as-sahiha, matendo yaliyokuwa sahihi, an-nafi'a, yaliyokuwa na manfa'a. Na haya chimbuko lake ni huko nyuma kwenye imanu sahih na kwenye alilmu nafi. Hapawezi kupatikana al-a'malu as-sahiha an-nafi'a pasina al-imanu as-sahih na alilmu nafi. Haiwezekani, haiwezekani. Kwa sisi tunahitaji kusalimisha nafsi zetu na familia zetu ni lazima tuchukue azima ya mabadiliko ya kweli. Tunapotaka kulifanya jambo lolote, tuliangalia akiba yake iko namna gani, mwisho wake uko namna gani. Ili tutengeneze akhira yetu vizuri. Mtume alayhi salatu wassalam katika hadithi ambayo ameisimulia sahaba mtukufu Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhuma, wal hadith akhrajahu al-Imam al-Bukhari wal Imam Muslim, anasema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'a yantizi'uhu min al-ibad walakin yaqbidu al-ilma biqabdi al-ulama. Allah haichukui elimu kwa kuichomoa kwenye vifua vya waja, kwamba walikuwa wamesoma na ilmu yao alafu ghafla wakaamka asubuhi hawana elimu. Hapana, lakini Allah anaichukua elimu yake kwa kuwafisha wenye elimu. Hatta idha lam yubqi aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala, mpaka ikifikia hatua hapa kubakia tena msomi, watu huwachagua viongozi wajinga. Fasu'ilu, wale viongozi watakapoulizwa maswali na mambo ya dini hawana elimu nayo, lakini kwa sababu ndio viongozi watajikongoja wajibu hivyo hivyo kwa akili zao na mawazo yao. Faaftau bighairi ilmi, watajibu pasina elimu. Fadhallu wa adhallu, watapotea wao na watawapoteza wenzao. Hali hii iko katika sehemu kubwa ya maisha yetu ya leo. Tuna wasemaji wengi juhani, wengi sana, halafu shaitani kawapatia nafasi ya kusikilizwa zaidi na sauti yao inafika mbali, lakini wao wenyewe wanakubali kwamba hawana elimu. Sasa ili sisi tusalimikane katika zama kama hizi, tupende kukaa karibu katika vikao ambavyo tunajua hapa panasomeshwa ilmu nafi, hapa panasomeshwa al-imanu sahih, nitajifunza itikadi yangu sahihi hapa, nitajifunza matendo mazuri hapa, nitajifunza tabia nzuri hapa. Lazima tujitahidi sana, lazima tujitume sana. Anasema Umar ibn Abd al-Aziz rahimahullah ta'ala, man amila bighayri ilmi kana ma yufsidu akthar mimma yuslih, mwenye kufanya pasina elimu basi afahamu kwamba sehemu atakayoharibu ni kubwa zaidi kuliko sehemu atakayoifanya vizuri. Utakachokiharibu ni kikubwa zaidi kwa sababu unakifanya bila elimu. Leo kuna baadhi ya watu Allah amewaruzuku mali, walipokosa fikhi ya matumizi mazuri ya mali, angalia matumizi yao. Mtu yaangalie haya mapote mawili, baina ya watu wa sunna, watu wa haki na watu wa batil, watu wa bid'a. Wapi wanasaidiwa zaidi na watu? Na si utaona kuwa watu wa bid'a wasaidiwa zaidi? Ha? Kwa nini? Kwa sababu hawa wanaofanya wanafanya pasina elimu. Kwa hiyo sehemu wanayoharibu ni kubwa zaidi kuliko sehemu wanafanya wanayotengeneza. Mtume anasema alayhi salatu wassalam katika sahihi al-Bukhari, asema Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa la'ana Allah, katika hadithi ya Ali, wa la'ana Allahu man awa muhditha, Allah amemlaani mwenye kumsaidia mzushi. Sasa yani mtu kwa sababu ana mali lakini hana elimu ya matumizi ya mali yake, hajui wapi apeleke msaada wake. Kwa sisi tusomeni, tukaeni darasani, tuvumilie. Leo umesoma harfu moja, kesho ukisoma nyingine harfu moja, si moja hiyo, zimekuwa mbili tayari. Wiki moja ukihifadhi hadithi yako moja ukaifanyia kazi, wiki ya pili ukiongeza ya pili, sio moja tena hiyo, ni mbili hizo. Unaenda unabadilika, unaenda unabadilika. Al-ilmu wa al-amal, unakwenda unabadilika. Na ndivyo utakapokuwa na maandalizi mazuri ya kifo. Kifo kije kikukute wewe uko kwenye sunna. Katika akida yako, katika ibada zako, katika kauli zako, katika matendo yako. Na utaweza kujipamba na tabia nzuri kwa kuhudhuria kwenye vikao vya ilmu. Kwa sababu utaisoma hadithi inayohimiza tabia nzuri, kusaidia watu, kuwafanyia watu wema, utaenda utaifanyia kazi. Lakini kama hautahudhuria darasani, ukawa wewe waenda mbio na maisha, haya maisha yakimbize utakavyokimbia, huwezi kuyafikia ukayashika. Waulizeni waliokwisha kufa, kama Allah angeweza kutufufulia mmoja katika waliokuwa na juhudi katika wafanyabiashara wakubwa, tukawauliza, e bwana, wewe tusaidie, tangu katika juhudi zako na mipango yako uliondoka hapa umefikisha asilimia ngapi? Atakwambia zilizobakia ni nyingi kuliko ambazo ulizikamilisha. Atakwambia asilimia labda 80 nilikuwa sijafikia malengo yangu, ikawa nimeondoka. Sasa sisi tuwe ni watu wenye akili. Mtume katuambia watu wenye akili kina nani? Wanaojenga majumba makubwa, wanaopanda magari ya kifahari, wenye majina mjini. Watu wenye akili ni watu wenye maandalizi ya kifo, watu wenye kukumbuka kifo. Tumekuja hapa tujitambue, sisi tunapita tu, tunapita njia. Sisi si wenyeji hapa, tusiishi kama wenyeji, tuishi kama wageni. Kun fi dunya ka'annaka gharibun au abiru sabilin, ishi katika dunia kama mgeni au mpita njia. Usijisahau. Wakati unajenga nyumba ya kulala na mke na watoto, pia shughulika kujenga kaburi ambalo utaliingia wakati wowote na saa yoyote. Usisahau. Na kaburi linajengwa kwa amali, kwa al-imanu sahih na al-ilmu nafi' na al-amalu salih. Kaburi halijengwi kwa bloko, kwa michanga, kwa simenti na mabati. Hapana, kaburi linajengwa kwa imanu sahih, kaburi linajengwa na al-ilmu nafi', kaburi linajengwa na al-a'malu as-saliha, as-sahiha an-nafi'a. Hii itatusaidia sisi kupata mabadiliko, tukawa ni watu wenye kunufaika na wenye kuwanufaisha wenzao. Tusomeshane, tunasihiane, tusaidiane, tukumbushane. Tukiwa tunaamini kwamba hapa tuko katika mazra, tuko shamba. Leo tunalima, tutakwenda kuvuna kesho. Tukifanya juhudi ya kulima vizuri, tutapata mavuno mazuri. Tukijisahau, tutajuta, halafu yale majuto hayatatusaidia kitu. Katika vitu ambavyo Watu wengi ni wazito ni kuhudhuria katika vikao kama hivi. Juzi tulikuwa na harakati kubwa za siasa, watu walikuwa hawalali, au sivyo? Si watu walikuwa hawalali, na sijui watu walitoka wapi, kile mahala palikuwa watu wanajaa, kwa sababu kuna maisha. Lakini kwa sababu tumekuwa mbali na kukumbuka kifo, hatuna maandalizi sisi ya kujaa katika vikao kama hivi. Kwa hiyo wewe utakapokuja hapa ukakuta mbona tuko watatu leo, kesho na mimi nje nilena shughuli zangu, hawataongezeka, watakuwa mpungua, mpaka kesho kutwa atabakia mwalimu na mtu mmoja. Lakini leo umekosa darsa, usikie uchungu kesho kwa nini ukose darsa. Kwa nini kesho kutwa nikose darsa? Yaani siku zote uwe na uchungu, kwa nini nimekosa? Na mimi naamini kati yetu sisi sote hakuna anayekaa mbali. Kwa sababu mimi naamini mbali ya elimu ni mkoa na mkoa mwingine. Mbali na elimu, labda wilaya na wilaya nyingine, lakini sio mji mmoja. Kwenye mji mmoja hakuna mbali. Hakuna umbali kwenye mji mmoja, hakuna. Mimi sikubaliani na kitu kama hicho. Kwa sababu tunapokwenda shamba tunaamka mapema, na shamba mbali, na tunafika na tunafanya kazi na tunarudi. Hili shamba unalima leo, utafuna baada ya miezi mitatu, baada ya miezi minne. Mbona tunakwenda? Kwa nini shamba la kutengeneza akhera liwe mbali, alafu shamba la kutengeneza dunia liwe karibu? Haiwezekani. Kwa tujitahidini, tujitumeni. Al-Imamu Muslim isimulia hadithi ya Abi Sa'id al-Khudhuri radiyallahu ta'ala anhu. Sumoja Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam amewatokea masahaba zake wamekaa msikitini kama hivi, akawauliza, ma ajlasakum hahuna, kitu gani kimewakalisheni hapa saizi? Akamwambia, jalasna nadhkuru Allah, tumekaa sisi kwa kumtaja Allah, wa nahmaduhu, na kumhimidi Allah, ala ma hadana lilislami wa man nabihi alaina, kwa namna Allah alivyotuongoza kwenye Uislamu na namna Allah alivyotuneemesha. Tumekaa hapa kwa hili tu sisi, tuelezeana namna gani Allah ametupendelea sisi, akatuongoza kwenye Uislamu, hatukufanya, hakutufanya sisi kuwa ni watu tutaabudia masanamu, tutaabudia miti, tutaabudia mawe. Hakutufanya sisi kuwa ni watu wenye kuabudu mizimu. Ametuongoza kwenye Uislamu, ametuneemesha kwa sunna hii. Kwa tumekaa hapa kwa hili sisi. Mtume akawaambia masahaba zake, "Allahumma ajlasakum illa dhalik." Ninakuapisheni kwa Allah, hivi hamkukaa hapa isipokuwa kwa ajili ya hilo tu? Wakamwambia, "Allahumma ajlasna illa dhalik." Tumwapa Allah, hatukukaa isipokuwa kwa ajili ya hili tu. Tumekaa hapa kwa ajili ya hili. Mtume akawaambia masahaba zake, "Ama innahu lam astahlifakum tuhmatan lakum." Mimi sijakuhapisheni kwamba ninakutuhumuni mwasema uongo. Hapana. Sababu ya kukuapisheni sio kwamba ninawatuhumu mmesema uongo. Hapana. Lakini atani Jibril, amenijia Jibril mimi, akanieleza kwamba Allah tabaraka wa taala yubahi bikumul malaika, anajigamba kwa hicho kikao chenu mbele za malaika. Hii kheri gani jamani? Yaani kikao Allah tabaraka wa taala kinamfurahisha mpaka niwajigamba mbele za malaika. Ni kikao cha kukosa hicho? Tujitumeni, tupende, tulazimiane na vikao kama hivi vya kheri. Na hasa hasa vijana, Sasa hasa vijana wenzangu, sisi ndio ambao tuko na spidi kubwa ya maisha, tunataka tuwahi kumaliza. Lakini siku zote vijana ndio rejeo la jamii. Jamii yoyote inahitajia vijana. Sasa sisi vijana tumalizeni ujana wetu kwenye hii dini. Tusije tukaacha kuhudumia ujana wetu kwenye dini, tukasubiri eti tukishakuwa na mvi kama baba na babu ndio na sisi tuanze sasa juhudi na harakati za dini. Tuanze kujifundisha Qur'ani, tuanze kujifundisha adhkari, tushakuwa tayari na mvi nywele nyeupe za laasiri. Ndio unaanza kukumbuka, sijajua Fatiha sasa. Wewe hujajuaje? Siku zote ulikuwa unaswali vipi? Nilikuwa nasali tu. Swala yangu Allah anachukua kwa imamu. Nimejua kama wengi waswali hivyo. Huko misikitini huko watu wengi wanaswali swala zao wanamtegemea nani? Imamu ndo anawasomeaga. Wao wana kazi yao ni kusimama tu. Akiwaambia Allahu Akbar wanaenda. Allahu Akbar wanainuka. Allah. Bas. Unasema nini? Anasema imamu. Yeye yeah, yeah. Sasa akiona jioni ndo hiyo inaingia hii. Jua linazama. Sijajua alhamdu. Ndio amtafute mjukuu wake, mjo tukae chumbani nifundishe. Maki msikitini hawezi kukaa. Mtuone siku zote mimi naswali kusijui kusoma al-Fatiha. Haiwezekani. Na vyema umpate huyo mjukuu sasa. Ukusomesha hiyo Qur'an. Sasa huu muda wa ujana huu ambao ulimwengu unakuhitajia, wanasiasa unakuhitajia, michezo inakuhitajia, ghasia zote zinakuhitajia wewe, embu wewe jikite kwenye dini yako. Haimaanishi kwamba ukijikita kwenye dini umeambiwa usifanye shughuli zako. Huu ni muda wa dini, shughulika na dini. Huu ni muda wa maisha yako, nenda kwenye maisha yako. Hii dini yako itakusaidia uendeshe maisha yako vizuri. Alikuwa mtume wetu alayhi salatu wassalam, baada salati subhi, akimaliza kuswali anamuomba Allah, Allahumma ja'alni ilman nafi'a. Wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Kwanza ilmun nafi'. Kwa nini? Kwa sababu ilmu nafi itakusaidia kupata rizqan tayyiba. Ilmu nafi itakusaidia kupata amalan saliha. Kwa kwanza mtume akiomba Allah amjalie elimu iliyokuwa na manufaa, atakapokwenda kutafuta riziki ajue hii riziki ya halali, ajue hii riziki ya haramu. Atakapotenda ibada zake ajue hivi ni sawa, ajue hivi si sawa. Kwa kusoma dini hakumzuii mtu kutafuta maisha. Tusipate uvivu, tusirudi nyuma, tujitume, tujitahidi katika hili na Allah atuwafikishe. Katika hadithi ya Abi Huraira katika Sahiha Muslim, katika watu saba watakaokingwa na kivuli cha Allah siku ambayo hapata kuwa na kivuli isipokuwa kivuli chake, mtume kamtaja kijana katika jumla ya watu akasema, washabu nasha fi ibadatillah. Na kijana makuzi yake ya ujana, makuzi ya ujana yanaanzia miaka mingapi? Ujana unaanzia miaka mingapi? Abu Idi yamwambia boji kunja kunja. Naam. Ujana unaanzia miaka mingapi? Ujana. Miaka 15 wa zamani, kwa sasa unaanzia 12, 13. Si ndio kizazi kipya au? Kizazi kipya wenyewe nakiita. Wasanii wote waone wanazalika hilo. Vitoto vidogo vyacheza mbele za watu, vyakatika mbele za watu. Mtoto wako sekondari hapa. Kutoka primary ndo tayari akiingia sekondari huyu kakua. Baba yake hamfikii. Anayajua mambo baba hawezi kuyasema. Sasa hapa haya makuzi haya ndio makuzi yanaanzia hapa. Yanaenda mpaka unamaliza 45 wewe. Huu wote bado ni msukusuku wa ujana huu. Wewe uonekane uko kwenye dini. Ukiona umefuka 45 sema sasa nimevuka kile kipindi cha msukusuko. Lakini kama bado unacheza kutoka 13 14 15 mpaka 40 mpaka 42 43, hichi ni kipindi cha hatari. Ndio kipindi kinahitajika, jamii sasa inakutaka. Watu wa mipira wanakutaka, wanawake wanakutaka, madisko wanakutaka, wafanyabiashara wanakutaka, kila jambo linakutaka wewe. Ndio mwenye nguvu ya kuyafanya mambo. Hawawezi kuja kumchukua mzee wangu hapa, wangu tunakutaka, mzee utafanya nini wewe? Tutusaidia nini katika kazi yetu? Tutataka vijana sisi. Kwa tutafuta wa miaka 20, nani? 21, 18, 19, 17, 25. Hawa wanahitajika hapa. Sasa haya hichi kipindi ni kipindi cha kujiweka kwenye dini. Na kuhusieni vijana wenzangu, tukaenda darasani tusomeni. Na wala tusifikirie kwamba tukikaa darasani hatupati hela ya kula. Hapana. Hela ya kula ipo tu. Riziki yetu haipungui kwa kukaa darasani kusoma. Lakini tujizoeze kuhudhuria sala za jamaa msikitini. Tujizoeze. Ukikosa asubuhi usikie uchungu kuikosa adhuhuri. Ukikosa asubuhi na adhuhuri usikie uchungu kukosa alasiri. Yaani kukosa jamaa kwetu iwe ni sehemu ya huzuni. Tuzoee. Itakuwa ni maandalizi mazuri ya akhira yetu. Namuomba Allah tabaraka wa taala atuwafikishe, atuthibitishe katika manhaji hii na sunna ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atujalie kuwa ni wenye kupenda vikao vya ilmu na kuwapenda wenye kutufundisha ilmu, na kusaidiana na kushirikiana na kunasihiana katika kulazimiana na sunna ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم.